أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقبلوا لي جسمي أتقبلوا لكم الجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن. غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. رواه الحاكم والبيهقي وابن بني والقرائي عن أنس رضي الله تعالى. Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, siz altı şeyi tekeffül edin, bana söz verin altı şeyi yapacağınız dair, ben de sizin cennete gireceğinizi tekeffül edeyim. Siz altı şeyi tekeffül edin, ben de sizin için cennete tekeffül ediyorum. Yani cennete gireceksiniz. Altı şey. Birisi, اِذَا حَدَّسَ اَحَدْكُمْ فَلَائِكُمْ. Konuşurken katiyen yalan konuşmayın. Katiyen yalan sözü söylememek üzere söz verin. Cennet. Bir. İkincisi, tabi yalan hakkında çok şey var, hadisler var. Bu her millette, her kavimde ve herkesin de buna çok ihtiyacı vardır. Yani yalan insanları mahveder, perişan eder. Cemiyetleri perişan eder, kavimleri perişan eder, yalandan hiç hayır gelmez. Onun için Cenab-ı Peygamber ilk olarak felâyık zip, sakın yalan söyle. Ne olur olur. Bir hikaye aklıma geldi de. Bir cani eşkıya kovalıyor birisi, onu öldürecek. Bir beyi iltica etmiş. Aman beni koru demiş. Gidiyor arkamda düşmanlar, beni öldürecekler. Gir şu küpe demiş. Küpün içine girmiş adam. Herifler arkadan girmişler. Nerede o adam? Küpte demiş. Küpün içine adam olur mu demişler. Onun sözüne kıymet vermemişler. Gitmişler. Yani bu doğruluk onların kurtulması, o adamın kurtulmasına da sebep. Adam deseydi ki görmedim filan diyecekler. Girdiydi içeriye, şöyleydi böyleydi. Adama da belki eziyet edecekler. Fakat o doğruluk onu kurtarmış. Bunlar da kurtarmış. Onun için Efendimiz اِذَا حَدَّسَ اَحَدِكُمْ. Bir konuşmanız iktidar ediyor. Bir şey söyleyeceksiniz. Mutlaka doğruyu söyleyin. Kaçamak yapmayın. وَاِذَا وَعَدَ. Vaat ediyorsunuz bir şey. Şu işim olursa şunu şöyle yapacağım. Sana şunu vereceğim, bunu vereceğim. Ya kendin işim olursa şöyle yapacağım, kurban keseceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. O vaadinde فَلَا يُخْلِفْ. Katiyen dönmez. Ne pahasına olursa olsun bu vaadini yerine getirmeye çalışıyor. Bir emanet verildi size. Gerek söz, gerek mal, gerek başka şey neyse verilen emanet. Fela yuhun, vazifeler de ona göre. Vazifeler de emanet. Bu vazifelerin hiçbirisine hiyanetlik etmemiş. İşçi de olsun, her kim olursa olsun. Her emanet, hepsi emanetin içine girer. Bu emanetlere katiyen ihanetlik etmemek. Üç tane. Doğru söylemek, vaadini ifa etmek, emanete riayet. Üçte ayrı. Kuddu ebsarıkı. Haramlara karşı gözlerinizi kapayın. Haramlara bakmayın. Bu bakmak, gene baksa bir gözlük vermiş bize, her şeyi görüyoruz. Fakat bir irtibat var ortada ki, bunun halli müşkül. İnsan baktığı şey onun içine işliyor, nüfuz ediyor. Eğer harama baktıysa o haram onun içerisini perişan ediyor. Karartıyor, pisletiyor, kirletiyor. Halbuki en az şey bizim kalbimiz, içimiz, gönlümüz yani. O gönlün kirlenmesine vesile olan bu bakışlar. Bazı haramı olan bakışlar. Hatta halal olan ziynetli bazı güzel şeyler var. Onlara bakmak bile caiz değil. Çünkü senin nefsini de özendirir. Ah benim de böyle bir şeyim olsa dersin. Elinden de gelmezse bu senin içerisinde bir ukde olur. Onun için gözünü kapa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürürlerken şöyle bir önlerine meylederler, ölü yürürlermiş. Sağa sola bakmazlarmış. Bir gözün başka şeyleri görmesin diyerekten. Siz de gözlerinizi muhakkak kapamanın çaresini arayın. Çünkü Cenab-ı Hak ona iki de kapak vermiş. Kapamak, yüzü korumak imkanı var. Ama gönül öyle değil. Gönlü kapamak, ağzı kapamaktan zordur. Gönlü kapamak, gözü kapamaktan zordur. Çünkü kapakları yok. Gözün kapağı var, kaparsın. Ağzının da kapağı var, kaparsın. Konuşmayabilirsin, görmeyebilirsin. Ama gönül öyle değil. Gönüle bir kere bunlar indi miydi? Gönül artık her tarafa kayar. Her şeyi düşünür. Ne namazda huzurla kılabilirsin, ne zikrini huzurla yapabilirsin, ne tesbihini huzurla çekebilirsin, ne Kur'an'ını huzurla okuyabilirsin. Hep içerisi çeşit çeşit vesveselerle dolu. Çeşit çeşit vesveseler. Sebebi hep gözler ve kulaklar. Göz ve kulak. Bunun için vuttuğu ebsarikim. Bunu Peygamberimiz söylüyor ama Kur'an alınmış, Şam'dan alınmıştır bu ayet. Cenab-ı Peygamber'in sözü kendiliğinden değil, hep vahiy ilahinin neticesidir. Cenab-ı Hakk'ı Kur'an demiyor mu? Uddu ebsarikum gözler. Tekarrabu ilallahi bibuz ehli. Şimdi bu asıl çok şey yere geldi, zor yere geldi. Tekarrabu ey ebsutlubu rıza Allah. Allah'ın rızasını isteyiniz. Nasıl? Bibuz ehli maafi. Ehl-i maasiyi sevmemek, onlara buğz etmek suretiyle, ehl-i maasiye buğz etmek suretiyle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Ehl-i maasiyi. Şimdi, Ramazan, sohbetimiz. Şimdi, maasiyi nasıl tanıyacağız? Allah'ın emrini tanımayan, Peygamber'in emrini tanımayan, onlara muhalif işleri işleyenlerin hepsi ehl-i maasidir. Mesela namaz kılmıyor. Orucu da tutmuyor, zekatına da vermiyor, hacca gidecekken onu da gitmiyor, buna mukabil içki içiyor, kumar oynuyor, zina yapıyor ve emsali. Bu günahları işleyen insanlara ehl-i maasi diyorlar. İsyan sahipleri yani. Bu isyan sahiplerine Cenab-ı Allah'ın da var, Peygamberimiz de burada şimdi bize. Bunlara karşı siz buğz etmek suretiyle, bunlara buğz etmek suretiyle Allah'a kurbiyeti kazanırsınız. Bunun şerhine bakıyordum da burada diyor ki yer ehlinin ibadetini yapsan, gök ehlinin de ibadetini yapsan, yani başını secdeden kaldırmasan, bütün gün oruçlu da olsan ehl-i maası ile oldukça hiçbir kıymetin yoktur. Ehl-i maasiye buğz edemiyorsun ve onlarla sohbet halindesin, dostluk halindesin, senin bu ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Onun için ehl-i maasiden uzaklaşmak. Dost, üç kişidir diyor. Bir dost vardır ki ekmeğe ihtiyacın gibi ona ihtiyacın vardır. Bu dostu tutacaksın ama ekmeğe ihtiyacın nasıldır? Günde iki defa, üç defa yiyeceksin. O kadar öyle bir dosta ihtiyacın var. İkinci, ilaca ihtiyacın kadar bir dosta ihtiyacın var. Nasıl ilaç? Nadiren hasta olursun. O hastalıklara karşı bir ilaç almak mecburiyetindir. O dostta, ikinci dostta böyle nadiren ona ihtiyacın olacak. Nadiren, her zaman değil. Başın sıkıldığı vakit. Bir ahbap daha var ki, zehir gibidir. Onunla hiç dostluk yapmayacaksın. Onunla hiç dostluk yapmayacaksın. Bu zehir gibi olan insan, bu ehl-i maasidir işte. Ehl-i maasidir. Dostluk yaptığın vakitte zehirle olan ilgin gibidir, zehire. Ne kadar az da olsa zehir, zehirlersen. Onun için ehl-i maasiden mümkün mertebe uzak kalmanın çaresine bakmak lazım. Bu ehl-i maasinin de en şeysi yine dün bir hadiseyi anlatayım. İki tane genç çocuk gelmişler Çeşme caminin çeşmesinin önünde Ramazan bu ya su içiyorlar. Çeşmeyi de açık bırakmışlar. Oradan bir ihtiyar demiş ki ya evladım Ramazan bu olur mu böyle? Bir de alay ediyorlar. Şimdi bu memleketin Müslüman evladı bu. Müslüman evladı, başkasının evladı değil. Babası da Müslümandır, anası da Müslümandır. Çünkü bu mahallede Hristiyan yoktur. Öteki taraflarda olsa belki yabancıdır diyeceğiz ama bu mıntıkada Hristiyan bulunmaz. Bulunmadığı için Müslüman çocuğudur. Fakat terbiyeyi alamamış, ne yapalım? Bu, hocasından alamıyorsa anasının babasının buna söylemesi lazım iken bunu da söylememişler. Yahut bunların alma kabiliyeti yok. Biz biliyoruz da bilmem siz de bilir misiniz? Bizim zamanımızda Hristiyanlar vardı memleketimizde. Bu Hristiyanlar Ramazan gününde bizim yanımızda yemek yemekten utanırlar, sıkınırlardı, saklı olarak girlerdi. Ve bu kitaplara kadar da geçmiştir ki eskiden bu bizim memleketimizde yaşayan Hristiyanlar Ramazan'da Müslümanların Ramazan'ı vardır diyerek hürmeten yiyeceklerini saklı yemek suretiyle çocuklarına da tembih ederlermiş. Oğlum bak Ramazan girdi. Bu ayda Müslümanların orucu vardır. Sakın ha onların yanında yemeyiniz, içmeyiniz diye bu Hristiyanlar da çocuklarına terbiye nasihat verirlerken bugün bizim çocuklarımızın hali maalesef çok acı. Ehl-i maasi dediğimiz bunlara biz hürmet gösterirsek, efendim saygı gösterirsek bunlar isyanlarını mütemadiyen artırırlar. İsyanlarını artırırlar. Onların isyanlarını önlemek için elimizde sopamız yok, başka kuvvetimiz de yok. Dövemeyiz, vuramayız, sövemeyiz. Hiç olmazsa bu içimizden ya Rabbi ben bunun yaptığı bu hareketi sevmiyorum. Bu senin rızanı muhalif. Ben bunu sevmediğimi sana bildiriyorum ben işte. Diyerekten onun hiç olması içinden bir buğz edeceksin ki bu imanın en zayıfıymış. En zayıf iman sahibi bunu yapacak. Bunu da yapamazsa artık bırak onun halini. Onun için tekarrabu ilallah ibudu ehlil maasi. Ehli maasiye karşı buğz etmek suretiyle Allah-u Teala'nın rızasını talep ediniz ve elbuhun o ehli masiyetsiz mülaki olduğunuzda ise karşı geldiğinizde kıta bir vücuhin mükfiherre mükfehirretin abus abus asık bir surat asık bir suratla onların karşısına çıkın güler yüzle değil tatlı dille değil açık asık bir yüz abus diyorlar ya. Veltemisu isteyiniz yine rızallahi Allah-u Teala'nın rızasını isteyiniz. Biz sehatsihim bu ehli maasiye kızgınlığınız, dargınlığınız, küslüğünüz dolayısıyla Allah-u Teala'nın da rızasını isteyiniz. Ve tekarrabu ilallah Allah'a yakın olunuz. Bittebaud minhum. Bittebaud minhum. Bunlardan uzak olmak şartıyla. Allah'ın rızasını isteyiniz. Ehli maasiyeden uzak olmak şartıyla. Bunlardan uzaklığınızı Cenab-ı Hakk'a değilsin. İşte ya Rabbi bunlar senin yolunda değil. Çünkü insan kiminle konuşur, görüşürse onun huyu, ahlakı, o görüştüğü adına geçer. Sari diyorlar ya. Hastalıklar nasıl sari ise sari hastalıklar. Ahlaklar da böyle sari. İyi insanlarla görüştüğümüz takdirde bize iyilik gelir. Kötü insanlarla görüştüğümüz takdirde biz de bakarsın bir gün o kötülüğün arasına düşüvermişsiniz. Tıpkı hastalık gibi. Onun için bunlardan mümkün mertebe uzak kalmayı kendi menfaatimiz iktizasında Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Peygamber'in tavsiyeleri. Hazreti İbn-i Mesud'da. Bakınız yine. Tek'udu melaiketü ala evvâbil mescid. Alel melaiketi var, ala melaiketinde var. Melekler mescidin kapısında otururlar. Melekler mescidin kapısında otururlar. Ala ebuvabil mescid. Yevmel cuma'de. Cuma günleri. Cuma günleri her gün vardır ama o gün hususi bir davet umumiye var. Hususi sırada caminin kapısında otururlar. Camilerin ebuvabı. Yektübüne mici'en nas. Vazifeleri girenleri yazmak. Ne bilecek beni? Bunların ellerinde güzel şeyler var. Hepimizi güzel bilirler. Bunlar hepimizi güzel bilirler. Çünkü her gün bizimle de ünsiyetleri vardır. Bilirler, Ahmet şu saatte geldi, Mehmet şu saatte geldi diyerekten defterlerini birer birer geçirirler. Hatta yahrucel imamı. İmam çıkıncaya kadar. Hutbe yerine. Çıkıncaya kadar her gireni böyle yazarlar. Ve izâ haracel imam. İmam hutbe yerine çıktı mıydı? Tuviyeti suhuf. Kitapları, defterlerini kaparlar. Ondan sonra gelenler artık şey hali, defter hali, yazı hali. Zürifiyatil akla kalemlerini de kaldırırlar. Defterlerini kaparlar, kalemlerini de kaldırırlar. Fetekulul melaike. Şimdi melekler diyorlar ki, Allahümme inkâne meridan teşbihi. Bu gelemeyen şu, eğer hastaysa ona şifa ver. Ve inkâne ballen. Eğer dal ise rehbi, buna hidayet eyle ya Rabbi. Ve inkâne ailen, eğer fakirliğinden dolayı gelemediyse fe avni, bunu zengin eyle ya Rabbi, gelsin canım. Hazreti İbni Amir'den. Onun için ilk kere camiye ilk kere bir deve kurban sevabı alıyor. İkinci giren efendim sığır hayvanı kesmiş sevabı alıyor. Üçüncü gelen koyun kesmiş sevabı alıyor. Dördüncü gelen tavuk kesmiş sevabı alıyor. Geriye kalanlar en nihayet yumurtaya düşüyoruz. Ondan sonra artık demek ona göre. Onun için der ki eski zamandaki Müslümanlar sabah namazından sonra cuma namazına geç kalmayalım, sonraki gelenlerin arasına girmeyelim derken camdan çıkmazlar. Sabah namazından sonra cumayı bekleyince kadar camda otururlar. Hatta bizim cami kibirde rivayet ederler. Fenerlerle gelirler biz dağlardan. Erken vakitte camiye girelim de cumanın faziletini herkesten önce biz kapalım derler. Yani yarış varmış eskiden Müslümanların arasında ibadete heves bakımından böyle. Şimdi ezan okunsun da bakayım diyor. Ezan okunuyor. Ha azıcık daha şunu da yapayım, bunu da yapayım derken imam hutbadan ineceye kadar işte iki rekat değil mi ya? İki kılarım derken dışarıda bir yerde kılıveriyor. Olur. Aldı borcunu kurtardı ama matlup olmadı. Matlup ele gitmedi. Onun için cuma günü mümkünse erken saatte. Geceden mi yıkanacaksın? Sabahleyin mi yıkanacaksın? Güzel abdestini alır, gusül abdestini yıkanır. Temiz elbisesini giyer, cumalık elbisesini giyer. Kokulanır efendim, gelir camisinde, okumak biliyorsa Kur'an'ını okur, okuyorlarsa dinler, var varsa onu dinler. Yoksa kendi bildikleri Allah, la ilahe illallah, başka ne biliyorsa onları söylemek suretiyle vakti doldurur. Ve defterini de dolu olarak çıkarsanız camisinde. Onun için bir Müslümanın üç kat esnafı olmalıdır. Bir bayramlık, bir cumalık, bir de yerliğe esnafı, günlük esnafı. Ama öyle mesela kasap dükkandaki esnafınla hemen önüne bir peşte mal gelip camiye gelse namazı olur ama öyle mutlu bir namaz değil o. Herhalde namaza layık bir kisve ile namaza gelmesi lazım. Büyüklerin önüne öyle çıkabilir misin? Çıkamazsın. Öyleyse Allah'ın huzuruna öyle gitmek ayıp olur. Tekulûne Ashab-ı kiram. Bunlar öyle diyorlar. Ümmet-i Muhammed'de böyle demesi lazımmış. Allahümme, ey Allah'ım, inna nes'elüke, biz senden isteriz. Bima te'eleke, şu şey'i ki, bihi Muhammed bin Abdike, onu senden Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem istedi. Biz bu Habibin Muhammed Mustafa'nın istediğini biz de isteriz senden. Bizim ümmetimiz ve Resulüke. Ve nes'elüke bimes'te'azike minhü Muhammed bin Abdike ve Resulüke. Yine senin Abdin ve Resulün olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nelerden sana sıkındıysa, nelerden sığındıysa, istiaze ettiyse bizler de sana onların hepsinden istiaze ederiz. Çünkü biz istiaze edilecek şeylerin hepsini bilmeyiz ki. Onları peygamber bilir. O bize, o demiştir. O ne dediyse biz de onları deriz. O kadar kesinlikle. Teksürü salâiku inde iktirâbis sa'a. Kıyamet alametlerinden birisi de kıyamet yaklaştığı vakitte bu şimşek çakması taife denilen şimşek çakmaları, şimşek düşmeleri çok olacaktır. Hatta şu kadar ki ye'tiye racülül kavme adam dışarıdan geliyor feyekûlü men sa'ike fikûn diyor ki sizde bugün kimler vuruldu? Kimleri şimşek çaktı? Çaptı? Soruyor. Feyekûlü ne sa'ike filanın ve filanın ve filanın. Sayıyorlar işte filan. Şimşek çattı, öldüler, şöyle oldu, böyle oldu. Kıyamete yakın. Bu çok olacaktır. Allah muhafaza etsin. Tamamı bir. İyiliklerin en tamamı. En te'amelettir. Gizliyken seni işlenendir. Amelel alaniye. Alemin arasında yaptığını gizli de yapabilmendir. Geceleri mesela kimse yok. Herkes uykuda, sen gece ne yapacaksın, ibadet ne edeceksin, ne edeceksin, bugün bizim yaptığını gecede yapabilir misin? İşte bu nimetin tamamı olur sende, iyiliklerin tamamı olur. Tamamı nimet de ancak cennete girmekle tamam olur. Bunlar da cennete girmeye vesile olur inşallah. Temamur ribat. Ribat değil ekran. Ribat malum hudut bekçileri. Nöbetçi aç, nöbetçilik. Askerin nöbetçiliği. Hudut başında ama. Hudutta askerin, yani düşmanın karşısında askerin nöbet beklemesi. Bunu ribat diyorlar. Bu iki kısım oluyor. Bir düşman dışta var, bir düşman da içte var. Demin dediğim gibi şeytanın nefis. Bak düşman, hiç bizim yanımızdan ayrılmaz. Ve bizim fırsatımızı gözler durur. Şunu bir, şu yoldan çıkarabilsem diyerekten. Bütün gayesi de bizi Allah'tan uzak edebilmek. Cehenneme sokabilmek. Bu şeytanın nefsin gayesi bu. Onun için uğraşırlar, ölünceye kadar uğraşırlar, bırakmazlar ellerine. Ha, demin o kadına bakmak dedim ya, aklıma bak ne geldi. Alemin abidin birisi, çekilmiş şehirden dışarıya bir yere, efendim, ibadetle meşgul. Allah'a tekarruz da etmiş, nefesi çok keskin. Kime okursa şey olur, şifa olur. Bir kadınca bana da okusa da demiş. Ben de bir hastalığından dolayı, ben de iyi olsam inşallah derikten gitmiş. Tak tak tak, olmaz demiş, Alman demiş. Yan kadını yalnız Alman seviyor. Yalvarmış, yakarmış, işte, elini öpüm, ayağını öpüm, işte şöyle olasın, böyle olasın yani bir sürü dillerden falan. Adam mecbur olmuş, gel öyle demiş, bir oku verim demiş. Onu okurken bu gözlerin bakışından şeytanı istifade ederekten onları bina atmış. Hamile de kalmış şimdi kadın. Ya şimdi şeytan demiş ya hamile de kaldı. Yarın rezil olacaksın aleme. Bilen adam topu bak ne yapmış görüyor musun diyecekler. Öldür de bari kurtul demiş. Bu rezaletten. Öldür. Demiş doğru ya. Rezil olacaksın demiş. Öldürmüş. Gitmiş öte tarafa demiş ki yalan demiş. Kendisi öldürür demiş. Gelene demiş dersin ki öldür. Öldür dersin. Ne diyecekler ölmüş öldür. Demiş öldürdü. Filan yere de gömdü. Bulmuşlar adımı işte. Asacaklar. Çok fena. Demiş ki bak bu belayı senin başına ben getirdim demiş. Bana bir secde et ben seni kurtarım bu yükten demiş. Ne yaptın? Can da kıymetli. İman da güzelle. Bir bakışın cezası olarak sen çare kitabına yazmışlar. İman menavi hastası. Onun için bize bu hız geliyor. Hiç de geliyor. Bunlara kıymet de verdiğimiz yok. Sonra bunları yalnız olarak eve almanın da çok büyük zararı. Yalnız olarak ben. Bir kadınla erkeğin yalnız kalması katiyen caiz değil. Ne olursa olsun. Anan mı başka, baban, ablan mı kardeşin mi başka, onlardan başkasını eve almak caiz değil. Yalnız olduktan sonra. Çünkü üçüncüsü mutlaka şeytan, bu adamın başına getirdiğini senin de başına getireceğinde, hele bugün biz ne kadar zayıflayacağız? Hiç çareyiz Allah'a zikir. Onun için bu gözlerimizi kapamanın yolunu bulmak ve onlardan uzak işlerle meşgul olmaktan daha iyisi yok. Bu ribat diye şimdi bu düşman kapısında bekleyenler ayrı. O askerlik vazifesi. Eskiden nasılsa. Bugünkü rivat herkesin nefsini gözlemesi. Nefsinin bekçisi. Nefsinin bekçisi olmak. Bunun için erbeğine gelmesi. 40 gün nefsinin bekçisi olacaktır. Çünkü 40 günde ahlaklar değişiyor. 40 günde kötü ahlak iyi ahlaka döndürülüyor. Mesela şeyler yapmışlar mesela. Bir avcının avcı köpekleri var. 40 günde adam köpeği yola getiriyor. Avına. O bir kuşlar var. Doğan papağan diyorlar. O doğan kuşu. Kuş yakalar yani. Onu kaçar insan tutulmaz. Fakat alıyor onu avcısı. Onu 40 günde kendisine mutlu oluyor. Ve kuşları tutup kendisine getiriyor artık. Kendisi yemiyor. 40 günde bu işi yapıyor bu adam. Bunun için Cenab-ı Peygamber diyor ki bu ribat, bekçilik, nefsin bekçiliği 40 günde tamam olur diyor. 40 günde. Mesela 10 gün, 5 gün, 20 gün bunlar olur da tamamı değil o. Bu da olur ama tamamı değildir. Şimdi bu aklıma gelmişken şimdi önümüzde Ramazan var. Şimdiyiz elhamdülillah. Bu Ramazan'ın 20'sinden sonraki 10 günü işte bu ribatın bir nevi olan itikaf. İtikaf. Şimdiye kadar ben onu çok okuduğum halde bu kitabı bir türlü gözüme girmemiş. Bu sefer gözüme girdi ki. Ramazan içerisinde bir itikaf, iki hac ve iki umre sevabına muadildir. İki haç ve iki onlar. Lan bu sene hacca gidemedin diye üzülüyordum belki de. Bundan gözümü gösterdi Cenab-ı Hakk'ın. Demek ki Ramazan'da bir itikaf, iki haç ve iki onlar. Bir değil. Halbuki Ramazan'da şimdi Mekke'de olsak da burada umre yapsak iki umre bir hacca mal oluyor. İki defa umre yapacağız ancak bir hac sevabı kazanacağız. Burada ise itikaf yapmak suretiyle iki hac ve iki umre sevabını kazanmış oluyoruz. Bu büyük fazlaydı. Bir kere Allah'ın evine gidiyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi ben işte aciz kaldım. Sana misafir geliyorum. Ve af istiyorum senden. İslah hal istiyorum. İyi bir adam, insan olmak, iyi bir kulun olayım istiyorum. Onun için seni elticadan başka çare bulamadım ve senin evine girdim işte. Başka sığınacak yerim yok benim. Diye gidiyor. Ancak buradan zaruret miktarı çıkar. Yani defi hacetini çıkar. Bir de eğer yemek getirmiş kimse yoksa bir de ekmek almış için bakkala kadar gider. Başka türlü çıkamaz. Kendi kendini buraya vakfetmiştir. Şimdi tahsis-i nimet. Bir efendi geldi. Evet, bir gün. Kendisi söyle mimesini. Yüksek bir efendi. Efendim, dedi ben bu sene itikafa niyet ettim. Her gün dedi 36 günlük namaz kılmak şartıyla. 36 günlük namazı kılmak şartıyla 10 günde bir senelik namazı kılacağım dedi. Yapamazsın dedim ya. Şimdi 700 rekat namaz aşağı yukarı. Ama genç kendisi. Yaparım inşallah filan dedi. Öyle bir yer arıyor yalnız bu. Nerede yapayım bunu diyerekten. Yani insanların içerisinde böyle gayretli insanlar da var yani. Allah affetsin hepimizi. Hepimize de öyle güzel gayretler ihsan buyursun. Bu itikaf sünnetini ekledi. Peygamberimiz hiç bırakmamış. Hiç bırakmamış. Zamanında Ashab-ı Kiram'da hep yapmışlar. Onun için bu itikaf ancak camide olur ama. Evde yapılan itikaflar itikaftan sayılmaz. Ancak beş vakit namaz kılınan, beş vakit namaz kılınan ve cuma kılınan namazlar camilerde olur. Eğer caminde cuma kılınmıyorsa, cuma kılınan cami yoksa oralarda, bu camide yaparsın, cuma için gider gelirsin. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve-selamu ala hayri halkihi Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ve vekfikna ilal haqqi ve ilal necati ve ila tariqi müstakim. Bi bereketi khatamatil Kur'anil azim. Bihurmete أن أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار فاحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وأعتق رقابنا وبيض وجوهنا فاحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan hatimlerden dualardan tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesbatı